Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Just a girl without a name, I pass her by every day. She hides her eyes so no one knows, and so it goes. Down the street lives a man, an empty house, an empty hand. What's inside? No one knows, and so it goes, so it goes. No one knows. One more angel cries alone. People come and then they go, and no one knows. Is this real? Joe Cocker, hij doet er wat laconiek over. Het gaat zoals het gaat. So It Goes uit 2010. En daarvoor Chrissy Hynde en de Pretenders. Zij stonden naast je in I'll Stand By You. Wij gaan naar ons eerste onderwerp. Aanstaande donderdagavond op NPO 2 rond 7 uur... zijn in het tv-programma Binnenste Buiten grassen in beeld. In deze uitzending vertellen Cor Nonhof en Geert van Poelgeest, beide van Natuurlijk Delfland, over hun passie voor grassen. Herman de Bruin. Geert, welkom. Hoi. Passie voor grassen, dat klinkt heel mooi. Heb je passie voor grassen? Of moet iedereen dat gaan krijgen of zo, als ze dat willen? Nou, iedereen heeft het eigenlijk wel, alleen ze beseffen het niet. Nee, want we hebben toch maar één soort gras in Nederland, groen en kaal op de weilanden. Nee, er zijn hoeveel? 160 soorten of zo. Ja. Maar ken je ze alle 160? Nee, tuurlijk niet. Maar het is wel iets om... Dan kom je er niet tegen. Nee, maar het is wel iets om in de natuur daarmee bezig te gaan. Want ja, jullie hebben ook de opnames gemaakt, tv-programma, heb ik dat goed begrepen? Ja. Nou, we hebben twee jaar geleden hebben we een boek uitgebracht, ja. De Hooi en de Gras. Okay. We hebben natuurlijk publiciteit aangegeven. Mm-hmm. Daar is dat programma op afgekomen. Het programma Binnenste Buiten, ja. Oké, okay, en daar wordt het ook verteld over die grassen. En daar hebben ze ons geïnterviewd een anderhalve maand geleden of zo. Het zijn ook grassen die niet... Want we hadden het net even over weilanden. Maar het zijn ook grassen in de stad, hè? Ja, tuurlijk. Ja, nee, juist de stad is rijker aan gras dan het buitengebied. Nou, als ik naar Delft kijk en ik zie rondom het station die steenwoestijn, zoals ik hem altijd noem. Ja. Zit daar ook nog gras? Tussen de tegels, ja zeker. Ja, okay. Je moet goed kijken. Maar, en waar ook gras zit, dat is bij lantaarnpalen. Mm-hmm. Ja, die boomspiegels en zo natuurlijk ook. Ja, tegen huis aan, de onderkant, tussen de stoep en het huis, waar dus weinig gelopen wordt, daar komt ook gras voor. Ja. Zijn er mensen die al die soorten kennen eigenlijk? Of weet je dat niet? Dat jawel, zou... ja? Ja, natuurlijk. Maar, wat alle soorten, dat zijn natuurlijk niet zoveel mensen, dat zijn misschien echt alle soorten in Nederland. Ja, dat zijn misschien 50 tot 100 mensen. Maar de schrijver van dat boek weet het in ieder geval wel. Ja, die weet. Het zijn drie mensen hè, dus die het gedaan hebben. Mm-hmm. Één heeft het de aquarellen geschilderd. Ik hoor nog niet, maar het zou nog kunnen dat je een excursie gaat houden naar al die grassen in de stad. Want de mensen lopen daar meestal gewoon voorbij natuurlijk. Ja. Gaat dat nog gebeuren? Vraag ik nou te veel? Nou, nee, dat is een echt leuk idee, maar dat doen we dan volgend jaar. Oh, doen we volgend jaar? Ja, de gras is toen een beetje over. Ja. Mooie tijd om het goed te herkennen, dat is in mei. Mm-hmm. En ja, je kan natuurlijk altijd wel horen, je ziet altijd wel wat. Ja, natuurlijk. Maar als jullie een begeleide wandeling gaan maken, dat wordt dan volgend jaar. Maar dat is wel iets om te gaan doen, denk ik. Ja, nee, zeker. Ja. Ik ga het gelijk in ons programma zetten. Ja, een goed idee. Oh, nou, je krijgt gratis van me, dus neem het gewoon mee. Ja. Dat boek, even over dat boek, is dat er nog? Ja hoor, ja. Dat is bij jullie te koop of zo? Ja, is bij ons te koop. Als je naar onze site gaat, natuurlijk Delfland, en je ziet op de zoekbalk en je typt erin grassenboek, dan kom je het op de juiste bladzijde waar wat informatie staat en ook hoe je het kan bestellen en zo. Het is te koop in de winkel van de Botanische Tuin. In Delft. Oké. Okay. Aan het Poortlandplein. Ja, dat weten we ook nog. Ja, dat is mooi dat het daar ook te koop. Maar via jullie site is het ook te verkrijgen in ieder geval. En wanneer is die uitzending van die opname van dat tv-programma? 30 augustus op NPO 2 en om rond 7 uur 's avonds. Ja, ik heb hier staan 31 augustus. Zou dat kunnen? Klopt. Dat zei ik 30 augustus. Ja, donderdag 31 augustus op NPO 2. Donderdag 31 augustus. Ja. Binnenste buiten, alle grassen in beeld die zo belangrijk zijn. Waarom zijn die grassen eigenlijk zo belangrijk? Nou, wat eet jij 's ochtends? Nou, geen gras. Eten we granen. En wat eet je 's middags? Ja. Brood. Broodje, ja. En wat eet je 's avonds? Misschien eet je wel rijst. En dat zijn ook allemaal eigenlijk grassen? Dat zijn allemaal grassen. Dus voor ons mensen is grassen ongelooflijk belangrijk. Ja, het is veel breder dan dat ene weiland waar die boer zijn koeien op laat lopen. Ja, zeker. Ja, dat zeker. Kijk, een mooie initiatief om dat te doen. En we horen vast meer over die wandeling in Delft, over al die grassen. Maar dat gaat nog even duren, want dat gaat volgend jaar dan gebeuren. Althans, dat heb je nu gezegd en dat gaat er... Ik ga het gelijk in ons ik hoorde het. 2024 opnemen. Prima. Ja. Geert van Poelgeest, hij gaat de grassen voor u duidelijk maken hoe dat zit. En u kunt dan straks meelopen, maar dat gaat nog even duren. Voorzitter van Natuurlijk Delftland en hij heeft passie voor grassen. Dat is in ieder geval duidelijk geworden. Geert, bedankt. Excuse-moi, partenaire, de venir à toi. C'est avec ma fille que tu danses là. Excuse-moi, partenaire, de paraître froid. Mais tu sais, on s'est disputés tous les deux. Son cœur disait c'est fini. Ses pleurs ont suivi. Oui, suivi. Et excuse-moi, partenaire, de t'interrompre ainsi.

no color in the stay, with the tears have fallen, it's gone, it's just gone, it's gone. Well, it's gone. 1981 was het jaar voor When It's Gone van de Carpenters. En daarvoor Johnny Holiday uit Frankrijk en Excusez-moi, partenaire uit 1964. Zometeen het kunstfestival Onder de Linden in Vlaardingen. Maar eerst Charlie Rich. Hey, did you happen to see the most beautiful girl in the world? And if you did, was she crying, crying? Hey, if you happened to see the most beautiful girl that walked out on me, tell her I'm sorry. Tell her I need my baby. Oh, won't you tell her that I love her? I woke up this morning, realized what I had done. I stood alone in the cold gray dawn and knew I'd lost my morning sun. I lost my head and I said some things. Now comes the heartaches that the morning brings. I know I'm wrong, but I couldn't see. I let my world slip away from me. So hey, did you happen to see the most beautiful girl in the world? And if you did, was she crying, crying? Hey, if you happened to see the most beautiful girl that walked out on me, tell her I'm sorry. Tell her I need my baby. Oh, won't you tell her that I love her? If you happen to see the most beautiful girl that walked out on me, tell her I'm sorry. Tell her I need my baby. Oh. Glitterpakken en staalgrijs haar. Charlie Rich hoorde je met The Most Beautiful Girl uit 1974. Ons volgende onderwerp. Op 2 september vindt het festival Onder de Linden plaats, waar je de schoonheid van Vlaardingen kunt ontdekken door de ogen van openluchtkunstenaars. Tira Cox praat erover met beeldend kunstenaar Kees Eikelenboom van Stichting Metamorfose. Kees, fijn dat je er bent. Ja, dankjewel. Wat is dat festival eigenlijk voor een soort evenement? Wat moeten we ons erbij voorstellen? Ja, het is een kunstevenement. Ja. En kunstevenementen, dat zijn evenementen waarbij beeldende kunst vooral een rol speelt. Alleen dat is dan wat moeilijk bij publiek. Je moet je zo zien dat bijvoorbeeld muziek en theater en dans, dat zijn wat meer toegankelijke publieksuitingen, waarbij publiek in een wat passievere zin zich laat vermaken en deelneemt aan zoiets. Je ziet het gebeuren, hè? Ja, maar dan kan je dat nog steeds gebruiken in een soort crossover naar een kunstevenement toe. Waarbij je eigenlijk, want de bedoeling is dat ik het op een soort laagdrempelige manier kunst onder aandacht brengen, onder een wat breder publiek. Neem eens mee, stel voor ik loop die markt op. Wat kan ik daar allemaal zien en beleven? Nou, in beginsel begint het in de kerk op vrijdagavond. Daar hebben we een art fair. Ja. Dus daar zit ik met een dertigtal kunstenaars. Ik ben ze tegenwoordig ook zelf maar aan het selecteren. Anders wil iedereen meedoen en dan krijg je diezelfde vaas die heel Vlaardingen al gezien hebt. Nou ben ik wel benieuwd naar je selectiecriteria. Ja, mijn selectiecriterium is, ik ben natuurlijk zelf beeldend kunstenaar. Ik heb zelf de academie gedaan, dus ik weet wel een beetje wat... En ik beoefen ook kunst, dus ik snap wel een klein beetje wat wel kwaliteit heeft en wat niet. En het is niet gezegd dat het altijd in mijn smaak moet zijn, dat maar er moet wel iets hebben waarbij ik ook zie, wat ik dan heel belangrijk vind, is dat de kunstenaar die doet, dat hij zijn praktijk goed praktiseert. Dus dat hij echt met kunst en het onderzoeken van zijn kunst bezig is. Ja, die laagdrempeligheid, hè? Waar zoek je erin? Er zijn meer dan 30 kramen, zeg je. Hangt daar kunstwerk of zie je het ook in wording? Wat gebeurt daar? Van alles. Het is een activiteitenprogramma natuurlijk. Er zijn ook mensen, ik adviseer iedereen achter zijn kraam ook, ga iets doen. En laat de mensen zien en meebeleven wat je aan het doen bent. Inspireer ze. Zet ze aan tot actie. Het moet een actieve bezigheid zijn. Nou, er is bijvoorbeeld monumentaal schilderen met kinderen. Dat is dan Esther van der Eerde. Die gaat een heel groot bouwzeil schilderen. Ik heb er zelfs een nostalgische kermis met ballen gooien en eentjes vissen. Ach, wat leuk. Dus die kinderen, daar wordt aan gedacht. En het hele uit. Dus dan kunnen ze gelijk beginnen bij Cindy. Want die gaat op de vloer beginnen. Nee, maar er is sminken, glitter, tato's. Muziek? Haar. Ja, uiteraard. Dus, maar je had het even over de kinderen. Laten we met één beginnen. Dus daar zit een heel programma in. Ik heb een poffertjeskraam. Ik wil ook niet te veel in de horeca steken. Want ik wil juist samen met die horeca zorgen dat zij er ook hun profijt van hebben. Want er zit natuurlijk een groot terras van Café Stam. Het meest zonnige terras van Vlaardingen. Nee, maar en dan heb je de art fair is dan ook nog steeds open in de kerk. Maar dan heb ik buiten heb ik een plein air festival. Een plein air festival, dat is een Franse term voor toen de schilders naar buiten gingen om te schilderen. Toen de verf in tubetjes ging. Dat is ergens eind eer vorige eeuw gebeurd, zo rond 1900. En toen kreeg je dus het hele plein air aspect. En nou zitten er in Noorden heel veel goede plein air schilders, zoals die meedoen in een festival als Noordwijk. Niet Boskoop, maar die andere, ik ben even die naam kwijt. Er is nog zo'n festival in Zuid-Holland en in het zuiden doen ze het ook wel. En dat probeer ik een beetje naar elkaar te trekken, dat die mensen erbij komen om dat hele actieve plein air schilderen wat te bevorderen. Want er zit er natuurlijk iemand die maakt al portretten, er is iemand die gaat karikaturen tekenen, dat is allemaal al. Maar het echte en plein air schilderen, dat doen we nou voor het derde jaar. En dat gaat ook groeien. Er wordt ook een soort festival wat meer landelijke en regionale bekendheid krijgt. En komt dat dan ook af, dat schilderij? Want de meeste schilders doen wel erg lang. De volgende dag wordt het gejureerd door onze wethouder Lianne van Kalken. En dan moet de prijs uitgereikt. Dus ja, ze moeten klaar. Hoe ze het ook doen. Ze kunnen kletsen bij die kraam. En ze moeten natuurlijk wel even doorschilderen. Het moet gewerkt worden. Ja. Nou, dat brengt me gelijk aan het technische gedeelte ervan. Waar kunnen we informatie over vinden, over dit evenement? Ik denk op iets met www.festivalonderdelinde.nl. Dat lijkt mij ook, dat lijkt mij ook. En de data, de plaats weten we al, in en om de markt, de Grote Zaterdag Kerk. Ja, het evenement om het terrein heen. Dus 1 september? Dus 2. 2 september, 1 september, Art Fair in de Kerk, 's avonds. Ja. Met een opening en ook weer een praatje van de wethouder. En muziek uiteraard, er is een enorme muziekline-up. Er is straattheater, we hebben Malabarista. Die gaat zijn one act doen op de fiets, dus dat wordt ook nog een groot spektakel. We hebben zondag ook nog een leuke act voor de deur met Oliver Quist, dat is een goochelaar. Die gaat van alles uit zijn koffer halen. Die is heel leuk, die jongen. Dus, Kees, ik heb er nu al zin in. Ik wil je heel hartelijk bedanken voor al je informatie en voor je bevlogen verhaal over het festival Onder de Linde in Vlaardingen. Dank je wel. Twee paar schoenen in Madrid, waarvan één paar dat me prima zit. En soms denk ik neem de trein om weer eens in Madrid te zijn. Er staat een zak met wasgoed in Parijs, waarin een hemd, dat mis ik voor geen prijs. En soms denk ik stap eens op en haal die zak met wasgoed op. Ik heb ook nog een koffer

Did you say it? Did you mean it? Did you lay it all on the line? Did you say it? Did you mean it? Did you lay it on the line? Did you make it count? Did you look them in the eye and did they feel it? Did you say it in time? Did you say it out loud? Because if you did, hon, then you've lived some, and that feeling inside. Juweeltje van een nummer. Satisfied hoorde je van de Amerikaanse country en western zangeres Jewel. En daarvoor Boudewijn de Groot. Hij ging wel of niet op reis naar Parijs, Berlijn, Madrid. Zometeen de Rotterdamse St. Andrew's Pipe Band. Maar eerst Wasp en Keep Holding On. Thank you. Amerikaanse hard rock formatie WASP. En dat staat voor White Anglo-Saxon and Protestant. Je hoorde ze hier met Keep Holding On uit 1995. We gaan naar ons volgende onderwerp. De St. Andrew's Pipe Band is opgericht op 1 september 1981 in Rotterdam door een groep enthousiaste muzikanten met voorliefde voor traditionele Schotse doedelzakmuziek. Pipe Major Mick van Doormolen is bij Herman de Bruin. Mick, welkom. Dankjewel. Je bent Pipe Major van de St. Andrew's Pipe Band. Dat klinkt Engels. Dat klopt. Schots, ja, mag ik het is wel zelfs zeggen. Schots, ja. Laten we de Engelsen niet al te veel eer geven. Nee, want Schotland is anders dan Engeland. Ja, hè? Absoluut. Ja, absoluut. Ja, ja. Kom je daar vaak? Wij komen daar elke 3 tot 5 jaar wel een keer. Ja. Ja, want dat kan de luisteraar niet zien, maar je bent eigenlijk helemaal in het Schotse tenue, hè? Voor zo'n interview waar we het over doedelzakmuziek gaan hebben. Ja. En aanverwant is het natuurlijk wel leuk om dan ook op de goede manier binnen te komen. Maar die patronen die jullie hebben nu aan die kilt, dat heeft toch ook met Schotland en met de clans te maken? Ja, absoluut. Ja? Elke clan heeft zijn eigen tartan. Ja. Tartan is eigenlijk de Schotse ruit. Mm-hmm. En al die families hebben wel op de een of andere manier een mooie ruit ontwikkeld in de loop van de eeuwen, kan ik wel zeggen. Ja. Dan zitten wij in Nederland en heb je toch de St. Andrew's Pipe Band. Dat klinkt heel Schots dus eigenlijk. Ja. Hoe komt die in Nederland terecht? Onze band is opgericht in 1981. En dat waren een aantal jongens, laat ik het zo zeggen, die allemaal iets hadden met het Schotse. Allemaal op de een of andere manier doedelzak speelden. Maar uit de hele ruime regio van Rotterdam kwamen, besloten om samen iets te gaan doen. Want uiteindelijk is er niks zo leuk als samen muziek spelen. Dat is waar, ja. En zij hebben toen, na ampel overleg, besloten om de St. Andrew's Pipe Band op te richten. Ik denk dat men St. Andrew's heeft genoemd, omdat St. Andrew's is natuurlijk de bakermat van de golfsport. Ja. Ligt vlak boven Edinburgh in Fife. En dat klonk heel erg leuk. Jullie hebben de band dus, met allemaal mensen die daarin spelen. Is het moeilijk om zo'n doedelzak te leren bespelen? Ja en nee. Weet je, als ik zie hoe iemand een piano bespeelt, daar heb ik echt respect voor. Dat geldt voor meerdere instrumenten. Ja. Dus in dat opzicht denk ik dat het allemaal wel een bepaalde vorm van complexiteit heeft. Ja. Het vervelende van de doedelzak is dat je hem op moet blazen en opgeblazen moet houden. Dus je moet meerdere dingen tegelijk. Ja, precies. En als het even kan, ook nog luisteren naar wat een ander speelt, zodat je hetzelfde speelt. Ja. Ook nog eventjes luistert naar degene die het ritme aangeeft, de drummer. Ja. Zodat je dan ook nog een klein beetje leuk gelijk speelt. Zijn er veel doedelzakbands in Nederland eigenlijk? Of is het vrij uniek wat jullie doen? Nederland kent ongeveer 35 bands. Ja? De meeste zijn lid van de NOVDB, Nederlandse organisatie van doedelzakbands. Ja. Die proberen wat te organiseren voor de aangesloten bands. Aantal mensen die er spelen, nou zijn wij een redelijk grote band. Maar laten we zeggen, als we gemiddeld 15 mensen hebben die doedelzak spelen, nou maal 35, dan kom je op pakweg 500 doedelzakspelers. Vrij uniek dus. Ja, je komt ze niet op elke hoek van de straat tegen. We hebben nu gehoord hoe je met de doedelzak te werk moet gaan. We horen zo meteen na het gesprek even een stukje doedelzakmuziek van je. Ja. En wat gaan we spelen? Heb je er al een idee van? Ik denk Auld Lang Syne. Die band, als mensen daar meer van willen weten. Want je zei net van, we zoeken toch nog wel mensen die zonder dat er een stekker aan zit toch willen komen spelen. Ja. Waar moeten ze zijn? Kunnen ze ergens bij de sociale media terecht? Ja, wij hebben een website. www.sapb.nl. Daar kan je ons adres vinden. Wij oefenen op Rotterdam-Zuid. Van 8:30 tot 10:30. We delen de avond in bepaalde stukjes in. Zodat alle onderdelen een beetje aandacht krijgen. Ja. We hebben ook drums trouwens. Laten we die niet vergeten. Nee, die horen er ook bij natuurlijk. Absoluut. Ja, absoluut. Ja, dat is ook belangrijk. En dan met die stokken zwaaien en allerlei toeren uithalen. Ja, precies. Dat hoort er allemaal bij, toch? Ja. Nog net geen koprollen, maar... nee. Een mooie vrije tijdsbesteding om te beoefenen, denk ik. Maar wel intensief met oefenen, want je blijft ermee bezig, denk ik. Het leukste is, als je, zeg ik altijd tegen de leerlingen, Tegenwoordig staat iedereen in de file. Al jaren. Ja. Neem je oefenfluit mee, je practice center. Leg hem naast je. Moet je stoppen. Je ziet het al, het verkeerslicht staat weer op rood. Of er is geen enkele beweging. Pak je practice center en doe even een paar oefeningetjes. Ja. Prima advies van Mick van Dormolen, pipe major van de St. Andrews Pipe Band. Dank voor het gesprek en heel veel succes met wat jullie allemaal doen. Prettige muziek en lokale en regionale informatie in De Late Avond met Bert de Wolf. Forever, face to face, mass. Dit is De Late Avond. The second someone mentioned you were all alone, I could feel the trouble coursing through your veins. Now I know it's got a hold. Just a phone call left unanswered had me sparking now. These cigarettes won't stop me wondering where you are. Don't let go, keep a hold. If you look into the distance, there's a house upon the hill, guiding like a lighthouse. It's a place where you'll be safe to feel our grace, 'cause we've all made mistakes. If you've lost your way, I'll leave the light on. What's been on your mind? Lately you've been searching for a darker place to hide. That's alright. But if you carry on abusing, you'll be robbed from us. I refuse to lose another friend to drugs. Just come home, don't let go. If you look into the distance, there's a house upon the hill, guiding like a lighthouse. It's a place where you'll be safe to feel our grace, 'cause we've all made mistakes. If you've lost your way, I'll leave the light on. Tom Walker was dat. Hij laat nog even een lichtje voor je aan. Leave a light on. En daarvoor Stevie Nicks en Don Henley samen in Leather en Lace. En dat was De Late Avond van dinsdag 29 augustus. Morgen is er een nieuwe Late Avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Amy Stewart heeft het laatste woord. Fijne nacht. Wiser men.